Birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Açık Radyo'da 94.9'da ve Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi özel yayınında bulunuyoruz. Esat Bozyiğit'le beraberiz, dinleyicimiz ve aslında katılımcı dinleyici diye tarif etmekten çok haz duyduğumuz bir model aslında. Çünkü anında yayına da zaman zaman kendini alamayıp müdahale ederek bizi bir şey eksik kalmayalım ya da bir atlamış olabileceğimiz bir şey varsa onu hatırlatsın diye düzeltmeler de yapıyor. Bundan anlayabildiğimiz ölçüde yararlanmaya çalışıyoruz. Estağfurullah. Epey de telefonda geliyor. Bu sabah iyi bir başlangıç oldu. Hava biraz kapalı gibi görünüyor. Daha da iyi. Bizi dinliyorlardır herhalde. Evet, siz Açık Radyo'nun biraz anlatıyordunuz ne ifade ettiğini. Şimdi Ernst Bloch izler diye ilk 1930'larda kıssadan ise kısa hikayeleri var. İletişim yayınlarından çıktı 2-3 sene önce. Ben de yani düzeltme nacizane katkılarında bulundum. İhtiyacı farklı olmak diye küçük bir şey var. Bir köpek ile atın dostluğu. Köpek en güzel kemiklerini at dostluğuna saklıyor. At da en güzel saman destelerini. Ama şimdi o ona saklıyor, buna saklıyor. İkisi de aç kalıyor. Şimdi Ernst Bloch şöyle bağlıyor. Çoğu insanın saman destelerine akşamına, pazar gününe baktığımızda hayatta nasıl kalabildiğini akıl erdiremeyiz. İhtiyacı farklı olmak. Aynı şekilde farkındalık diye bir başka bir kısa mesele var. Yani Açık Radyo'nun dünyamızdaki yeri, ben sadece Türkiye'sinden demiyorum. Dünya çapında bir proje bu. Yani ben hani bilebildiğim kadarıyla Almanya'sını, İngiltere'sini, Amerika'sını, Afrika'sını, Asya'sını duyabildiğim, görebildiğim, takip edebildiğim gayet otantik, kendine münhasır, orijinal, yani kopyası olmayan, hayata kopyası olmayan bir proje. Ha, Açık Radyo nereden alıyor besinini? İşte sizlerden, bizlerden. Amerika'dan da alıyor. Amerika'nın hangisinden? Hangi Amerika'dan? Hangi Avrupa'dan? Şimdi bunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Bizde radyo mu yok? Bir sürü var. 95.0'ı da var, o da var, bu da var. Şimdi burada kaç tane reklam oluyor Açık Radyo? Yani hiç esamesi okunmayacak kadar. Bunun için diyoruz ki herkes para meselesi de değil. Elinden geldiğince katkıda bulunur. Program yapsın. Neden herkes bedava program yapıyor? Ve bu işin uzmanları yapıyor. Bu işin Ayhan Sicimoğlu yapıyordu burada Latin müziği. Televizyonda tanısınız. Hasta Siyem diyordu biliyorsunuz. Hasta Siyem. Ben de Açık Radyo'nun Hasta Siyem. Valla. Evet, yani bunları tabii böyle paylaşmak, duymak da iyi geliyor. Biz gene ne demiş bu mesajında? Ne demişiz ki öyle Esat Bozyiğit'ten de böyle bir mesaj gelmiş diye epey kafa patlattığımız anlar oluyordu. Bu da böyle bir... İlk başlarda fırça yediğimizi falan da düşünüyorduk. Alter ego gibi bir durum da var aslında. Yani hoş bir... Bu gerçekten... Kendi ailem olarak kabul ettiğim için ben fırça yesem de diyorum, fark etmez. Ben Ömer Hoca diyeyim, Mahir Hoca diyeyim de ondan bana fırça çıksın. Ben demiş olayım. Peki neyle devam ediyoruz? Yine biz Hacı Takistan gidiyoruz. Bu sefer ne çalıyoruz? The Ballad of Senses and Illusions. Duyular ve yanılsamalar baladı. 343, 41, 41. Σαν ένα παλιό σινεμά και σαν τη χάλμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια, μια φήμα από τα στήθια μου να βγω, παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια κι αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στο σκοτάδι σε τυλίγω με ένα χόβι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο μια φορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Evet, lirik ve hüzünlü bir, hafif hüzünlü diyeyim, bir sabah Hacıdakis'in, Maria Faranduri'nin de hakikaten o buğulu diyebileceğimiz sesi ekstra bir şey katıyor hayatımıza. Faranduri değil hocam, Frangulis. Frangulis. Opera sanatçı, Faranduri ayrı. Ha, Frangulis. Opera sanatçı. Hmm. Pardon. Haşim Nur Gürel. İrfan Özdabak, Ömercan Şamlı, Eşref Tümer, Özgür Özkaya ve Feride Füsun Okan desteklerini verdiler bu sıra. Bu dilim içinde çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz hepsine. Söylüyorum size, yani otantik bir programdan ses geliyor. Siz bir mesaj, şimdi gittiğinizde bir mesajınızı alırız gene. Nasıl olsa. Subject'i ne olur bilmiyorum. Artık daha freni gidiyorum. Yani sizden başkası da yani Twitter gibi kullanan hiç kimse görmüyor. Bin defa bazı arkadaşlar dediler, Esat niye Twitter'ı yedirdim ya, ben bir tweetle mi uğraşamam. Bunun Gökçek'i var, bilmem nesi var. Değil mi? Evet. Evet. O Obama'sı var. Evet, onlara girmeden. Hiç. Hatta Face'de falan da çıkacağım. İşin ilginç tarafı, bana da bir anlamda esin oldunuz. Şunu yapıyorum ben de. Şimdi gittikçe konu bölümünü, subject bölümünü uzun tutmaya başladım. Arkadaşlara yolladığım bir şey anlatacaksam altına hiçbir şey koymuyorum. Aynen öyle hocam. Yani bu iyi bir pratik de. Şeyi konuşuyorduk demin Ömer Hoca'yla, yani teröristeyken. Şimdi Açık Radyo'nun bir özelliği de böyle brrrt diye bilmem ne olmayan haberleri geçmesi de değil. Bir konuyu alıp yarım saat işlemesi. Biz öbürüne infotainment diyoruz. İşte yok bilmem nerede tsunami oldu. Ondan sonra yok Ayte Beken ne yaptı? Veyahut da yok Bülent Arış ne dedi? Dava bu değil. Alıp bir konuyu yarım saat imkanlar üstünde anatomik masaya yatırıp derinlemesine analiz. Yani biz buna informasyon, malumat diyoruz. Diğerine infotainment diye öyle uyduruktan nameler. Yani Açık Radyo bu açıdan da çok önemli. Sadece bu değil ki. Saat 8'den 10'a kadar. Bunun Açık Dergisi var akşamleyin 6'dan 8'e. Bütün gün boyunca tek tek programlar var. Hepsi sadece müzik falan değil. Tarihi var, kadın hareketi var, ekolojisi var, çocukları var, her türlüsü var. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Peki neyi çalacağız şimdi? devam edelim bence. Biraz şimdi daha... gene Acıtakis'ten Rüya Sokağı 1962 Odos Oniron 0212 343 41 Acıtakis bu sabahımızı hem renklendirdi hem de hüzünlendirdi de biraz itiraf etmek. Ama hüzün de güzeldir. Esat Bozyiğit sayenizde gayet iyi bir sabah geçirmekteyiz. Umarım dinleyiciler için de aynı şey geçerlidir. Hatta öyle de tahmin edebiliriz. Evet, bu yani pes etmek yok diye konuşuyorduk arada. Müzik... bir yandan da müzik kulaklarımızı doldururken hakikaten yani İspanya'da ben çocukların da artık bir de harçları protesto etmek için ayağa kalktığı zaman bu kemer sıkma adı altında polisin çocukları da gözaltına aldığını duyunca bu iş burada herhalde bitmez diye düşündüm. Yani İspanya'da önümüzdeki günlerde ve bütün dünyada çok yani sıkı bir mücadele. Her yer pozant oldu. Evet. Şimdi geçen gün Boğaziçi'nde şey açıldı. Uludere Müzesi. İki gün önce Boğaziçi Üniversitesi'nde. Evet. Onu haber yaptınız mı? Yapmadık. Yok, yapmadık. Atlamışız. Ya, atlamışız. İki gün önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler müze açtılar. Uludere var, o var, Maraş var, Sivas var. Koridor böyle geçiyorsunuz. Çok ilginç. Yani atlamamız da kötü olmuş tabii ama kendi derdimiz. Yazsaydınız keşke bize. Evet. Estağfurullah. Uludere ne oldu diye de her gün soruyoruz tabii aslında ki. Öyle bir şeyimiz var. Yani bu şöyle bir laf vardı bu İspanya haberini okurken bu sabahta bunu yazan Catherine Angel diye bir kadın. Ne yazıyor? Neciymiş diye baktım. Daha önceden de dikkat etmemiştim. Yani Britanyalı bir yazar, aktivist ve New Internationalist dergisinin de editörlerinden biri diyor. Fakat şöyle de bir cümle eklemiş. Yani dünyadaki söylenmemiş hikayeleri yayına sokmak, yayınlamak onun dünyanın dönüşmesine katkıda bulunur diye düşünenlerden biri diyor. Bunu kendimize doğrusu bir açık radyo gibi yakıştırdığımı söyleyebilirim. Yani herhalde üstlü kuruntu olmuyor yani. Çok mütevazi bir kendini tanımlama çabası diyelim. Angel'a öyle bir şey dedi. Yani İspanya'yı takip edeceğiz. İspanya'yı da takip ediyoruz. Her tarafı. Bu ya prekaryat dedikleri işte proletaryadan sonra büsbütün geleceği tamamen belirsizliğin uçurumun kenarında olanların büyük bir çoğunluğu oluşturmaya başladığı bir dünyada. Yani bugün bu sıralardaki bütün haberlerde bunun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla %99 yani dünyayı o %1'in elinden geri alma sözüyle, diliyle ve her şeyle geri alma mücadelesi çok önemli. Biz de size küçük bir bulabilirsem burada işte %1 sticker'ı da vereceğim. Biz %99'uz. Biz %99'uz. Hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Azeriz, hepimiz piçiz. Aynen öyle. Çok teşekkürler Esat Bozyiğit. Ben teşekkür ederim hocam. Çıkarken var mı bir parça daha? Parça çok koymam oradan bir tane. O zaman gene Hacı Dakis değil mi? Artık çıkarsın, bir şey koy. Çok teşekkür ederiz. 343-41-41. O da sanıyorum. Demasi bu kendisi ne kadar olsun seyredir mi? Bu ipek ise disko kere. Άπεσε το φεγγάρι. Ποιο φεγγάρι? Αν το προσυμβάζει δεν γουστάρα αυτό πολύ. Πάμε. Thank you. Ναι, αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι πάλι να επανέλθουμε στο Μπουζούκι. Αν δεν παίξουμε αυτά, θα πάμε... Α, με το Μπουζούκι, δεν θα παίξουμε. Θέλω να πάμε στις παλιές, στις αρχικές πηγές του Μπουζουκιού. Εσύ, ο οποίος είσαι άντρα από τον παλιό μάγκα, δεν είσαι. Είσαι. Λοιπόν, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά, γιατί εγώ το καιρό εκείνο έτσι απλώς τα άκουγα με προσοχή. Αλλά εσύ είσαι από μέσα από το Μπουζούκι, έτσι, το ξέρεις βαθιά. Άλλωστε έπαιζες από πολύ νέο, δεν έπαιζες. Ναι, ναι, αλλά συνήθως αυτά τα... πώς τα λένε, τα μοτίβα αυτά τα... δεν τα έχω πολύ... βέβαια τα κατέχω, αλλά δεν τα έχω πολύ δουλέψει, δεν τα έχω πολύ... δεν μου ήταν έτσι ευχάριστα, μ' άρεσε. Σαν τουρκοειδή, τα γουστάριζα. Κάτι που λέει Σαμπάχ, πώς τα λένε τα άλλα, Ουσάκ και τέτοια να πούμε. Δεν τα γουστάριζα και δεν πλησίαζα από εκείνη τη... από εκεί δεν πήγαινα, δεν πλησίαζα. Από τους δρόμους δεν πήγαινα. Δεν πήγαινα, μ' άρεσαν, δεν τα γουστάριζα. Ήταν έτσι... δεν είχαν ανοίγματα, δεν είχαν ανοίγματα, δεν είχαν πριμοσυγόντο. Οι τραγούδια μα δεν είχαν πριμοσυγόντο, δεν μ' άρεσαν. Βέβαια. Παρόλο που στα αυτιά μας ήταν βέβαια ωραίες μελωδίες, αλλά δεν τραγουδιόταν έτσι, δεν ήταν ευχάριστα. Ήταν και η στίχη, όπως λες, απαισιόδοξη. Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Yo, we the 99.